اللہ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ یہ عدت کے دوران جب عورت عدت میں ہوتی ہے، اگر طلاق والی ہے تو کسی اور آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عدت کے دوران کوئی اشارہ کنایا وغیرہ کرے، وہ تو بالکل نہیں، سوائے اس خامد کے جس نے طلاق دی ہے، وہ بھی طلاق مغلظہ اگر نہ دی ہو اور کے لیے۔ البتہ جس کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو عدت کے دوران میں کسی عورت سے، ایسی عورت سے نکاح کا وعدہ کرنا حلال نہیں ہے۔ جسے کہے کہ بھائی ہاں عدت گزرے گی تو میرے ساتھ ہی نکاح کرنا، یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ اشارے کنائے سے بات کر سکتا، دل میں خیال رکھے کہ جب ختم ہوگی عدت تو، یا کنائے سے ایسی بات کرے جو صراحت نہ ہو، اپنی حیثیت کا ذکر کرے، جیسا کہ علی ابن محمد حضرت امام جعفر کے فرزند، ایک عورت بیوہ ہوگی عدت کے دوران، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میرا تعلق اور قرابت ہے حضرت علی کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے درمیان جو میرا مقام ہے اس کو تم جانتی ہو، تو اس عورت نے کہا خدا کا خوف کھاؤ، میں عدت کے اندر ہوں، تم پیغام نکاح دے رہے ہو؟ تو نے کہا نہیں، میں پیغام نکاح تو نہیں دے رہا، میں اپنی حیثیت ہی بتلا رہا ہوں کہ میں اس حیثیت کا، لوگ بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں اور حضرت علی کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری کیا قرابت ہے، اس کو کنایا کہتے ہیں، اپنی حیثیت بیان۔ یا مثلا ایسی عورت کے سامنے کہے کہ میرا ارادہ ہے یا خیال ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی مجھے اچھی اور دیندار عورت دے دے، میں اس کے ساتھ نکاح کروں، اس قسم کے الفاظ کی تعبیر کرے، کوئی متدین عورت مل جائے، کوئی نیک صالح عورت مل جائے، لیکن سری لفظوں کے ساتھ اس سے وعدہ لینا حلال نہیں ہے، یہ مسئلہ بتلا دیا۔ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اشارہ کرو، ہر رسم تعریض اور اشارہ عورتوں کے ساتھ پیغام نکاح کے سلسلے میں، خطبہ کہتے ہیں عورت کو جو پیغام نکاح دیا جاتا ہے، خطبہ جو لوگوں کے سامنے خطاب کیا جاتا ہے، یہ خطبہ یخطب خطبہ، ایک ہی باب ہے یہ عربی میں، خطبہ مصدر آتا ہے جس کا معنی خطاب کرنا، جس میں وعظ و نصیحت کی بات ہوتی ہے، جیسے جمعے میں، عید میں، دوسرے مواقع میں، اس کو خطبہ کہتے ہیں، اور خطبہ یخطب خطبہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی عورت کو پیغام نکاح بھیجنا، نکاح کر لو۔ تو عورتوں کے پیغام نکاح کے سلسلے میں بطور اشارے کے کوئی بات کرو یا دل میں اس کو پوشیدہ رکھو، اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم عورتوں کا خیال کرو گے، ان کا ذکر کرو گے، کیونکہ عورت کو مرد کی ضرورت ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، اور ایسے مواقع کے اندر یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن لا تواعدوہن سرًا، اندر پوشیدہ طور پر ان سے وعدہ نکاح مت لو، یہ جائز نہیں ہے اس حالت کے اندر جب تک عدت گزر نہ جائے، وعدہ لینے کی قطعی ممانعت کی، یہ کہنا عدت گزر جائے گی تو ہمارے ساتھ ہی نکاح کرنا، کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرنا، یہ اس سے وعدہ لینا یہ حلال نہیں ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ ہاں دستور کے مطابق بات کرو، ایسے اشارے کنائے سے صراحت نہ ہو جس کے اندر، اور شریعت کے خلاف نہ ہو کوئی بات، ایسی بات تم کر سکتے ہو، لیکن نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ بالکل نہ کرو جب تک کہ عدت اپنی پوری مدت تک نہ پہنچ جائے۔ یبلغ الکتاب اجلہ، کتاب سے مراد ہے وہ نوشتہ عدت جو اللہ کے قانون میں مقرر ہے، وہ جب تک اپنی انتہا تک نہ پہنچ جائے اپنے نکاح باندھنے کا بالکل ارادہ نہ کرو، جائز نہیں ہے، اس حالت کے اندر حرام ہے۔ ایسے ہی ہے جیسا کوئی آدمی کے نکاح میں ہو اور زندہ اور نکاح، اس سے حرام ہے۔ والمحصنات، عدت کے اندر بھی یہی حکم ہے، نکاح حرام ہے، نکاح نہیں ہوتا، باطل ہوتا ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو باطل ہے نکاح، اور زنا کا ارتکاب کرتا ہے وہ مجرم ہے، آدمی اگر ایسا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پہنچ جائے کتاب یعنی نوشتہ عدت اپنی مدت تک، وہ پوری ہو جائے. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہاری نفسوں میں ہے. اگر برائی کا خیال کرو گے یا شریر کے قانون کے توڑو گے, اس کی خلاف ورزی کرو گے, اللہ جانتا ہے تمہارے, ڈرتے رہو خدا سے, اس کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرو. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے, تحمل والا بھی ہے, بسا اوقات جلدی گرفت نہیں کرتا, جب پکڑتا ہے تو پھر خوب کستا ہے شکنجے کے اندر, پھر چھوڑتا نہیں ہے مجرموں. تحمل والا تو ضرور ہے, مہربانی والا بھی ہے, لیکن وہ گرفت بھی کرتا ہے. اس کے تحمل سے انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بچ گیا آدمی سمجھے کہ ہمیشہ ہی بچا رہوں گا, یہ نہیں ہوگا. جب وقت پر پکڑے گا اگر اس کا قانون توڑو گے اور حلال حرام کا امتیاز قائم نہیں رکھو گے تو خدا کے تحمل سے غلط بات نہ سمجھ لو, اپنے وقت پر خدا تعالیٰ گرفت کرتا ہے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضا ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لا جناح عليكم, نہیں ہے گناہ تمہاری اوپر اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو اس وقت جبکہ ان کو ہاتھ نہیں لگایا تم نے, یا نہیں مقرر کیا تم نے ان کے لیے کچھ مہر. ومتعوهن, اور فائدہ پہنچاؤ ان کو, علی الموسع, طاقت رکھنے والے پر اس کی طاقت کے مطابق, وعلی المقتر, اور تنگ دستی والے پر, قدر ہو اس کی طاقت کے مطابق. متاع, فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق, حقا, یہ لازم ہے, علی المحسنین, نیکی کرنے والوں پر. وان طلقتموهن, اور اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو, من قبل ان تمسوهن, اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو, اور بے شک تم نے ٹھہرایا ہے, مقرر کیا ہے ان کے لیے مہر, تو فنصف ما فرضتم, پس آدھا مہر لازم ہوگا جو تم نے مقرر کیا ہے, الا یہ کہ وہ عورتیں ہی درگزر کر دیں, یا درگزر کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے گرا نکاح کی. اور یہ کہ تم درگزر کرو, اقرب للتقوی, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ولا تنسوا الفضل, اور نہ بھلاؤ اس فضیلت کو جو تمہارے درمیان ہے, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو بصیر, اس کو خوب دیکھتا ہے. عدت کا مسئلہ تھا, اور عدت کے دوران نکاح کی ممانعت کا ذکر تھا پہلی آیت میں, اور صراحتاً نکاح کا وعدہ لینے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا. البتہ اشارے اور کنائے کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی, لیکن صریح وعدے سے منع فرمایا کہ جس طرح نکاح کرنا عدت کے اندر حرام ہے, اسی طریقے سے ایسی عورت سے وعدہ لینا کہ عدت کے بعد تم ہمارے ساتھ ہی نکاح کرنا, کسی اور سے نکاح نہ کرنا, یہ بھی حرام ہے, جائز نہیں ہے. ایسی اشارے کنائے سے بات کرنی جس سے یہ اندازہ ہو کہ اس شخص کو نکاح کی خواہش ہے, اس کی اللہ تعالی نے ممانعت نہیں فرمائی. طلاق کے سلسلے میں یہ اور بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک تو عدت کا مسئلہ ہے, پھر بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے, خزانت جس کو کہا جاتا ہے, بچوں کی پرورش, اور دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ طلاق واقعہ ہونے کے بعد یہ مہر کا مسئلہ بھی پیش آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نکاح کے ساتھ مہر کا سلسلہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم، جانتے جو چیز ہم نے ضروری قرار دی ہے مردوں پر، اور اس کا خرچہ، لباس، رہائش کی جگہ اور مہر مرد کے ذمے لازم ہوتا ہے، یہ نکاح کے لوازمات میں سے ہے۔ اور سورہ نساء میں بھی ہے، وابتغوا ما وراء ذلك احل لكم ان تبتغوا ما وراء ذلك باموالكم، کے لفظ آتا، مال صرف کر کے ان عورتوں کے علاوہ باقی عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، وہاں محرمات کی فہرست بیان کی گئی ہے، پہلے ماں بہن بیٹی بہو وغیرہ ساری رضائی مائیں بہنیں، ان سب کی فہرست بیان کرنے کے بعد پھر باقی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن مال صرف کرنا، اس مال میں مفسرین کرام فرماتے ہیں تب تہو بے اموالکم، سب سے پہلے مہر آتا، مہر نکاح کے ساتھ لازم ہوتا۔ تفسیر رفیعی میں شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ دہلی والا خاندان، اللہ نے اس کو اس بر صغیر میں یہ گزشتہ صدیوں میں علم اور دین پھیلانے کا ذریعہ بنایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا خاندان۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتح الرحمان کے نام سے قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ لکھا، کہ اس وقت دفتری زبان اور سرکاری زبان فارسی تھی، کابل سے لے کر برما تک یہ سارا عالمگیر کے ماتحت تھا یہ ملک، عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ تو شاہ صاحب جب پیدا ہوئے عالمگیر کے 4 سال ان کی سلطنت کے تھے، شاہ صاحب کے پیدا ہونے کے 4 سال بعد عالمگیر وفات پا گیا تھا۔ 10 بادشاہ تخت نشین ہوتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے دیکھے، 10 بادشاہ ایک بعد دیگرے، عالمگیر کے جانشینوں میں کوئی بھی لائق نہیں ثابت ہوا، سب نالائق تھے۔ سلطنت خراب ہوئی، انگریز کو دخیل ہونے کا موقع مل گیا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ایک سلطنت تھی کابل سے لے کر برما تک عالمگیر کے محتاج۔ عالمگیر 49 برس تو لڑائی میں ہی گزر گئے، اس کے 1 سال ہی اس بیچارے کو اپنی سلطنت کا آرام کا ملا تھا، وہ نظم نہیں کر سکا، آدمی بھی اچھے ملنے مشکل ہوتے ہیں، لیکن بڑی کوشش اس نے کی تھی، متدین آدمی تھا۔ انگریز نے بڑا بدنام کیا کہ عالمگیر بڑا ظالم تھا، بے شمار ہندوؤں کو جب تک قتل نہیں کرا دیتا تھا اس وقت تک ناشتہ کھانا نہیں کرتا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ وہ 50 برس بادشاہ رہا ہے اس برے صغیر کا، تو اگر وہ ایسے ہی قتل کراتا تو ہندو کا کہیں تخم بھی باقی نہ رہتا، ہندو جو دلی کے اندر بھی بنے ہوئے، اسی کے اس کے زمانے میں بھی بعد کے نے دیا ہے، سوائے اس کے کہ کچھ سکھ اور کچھ مراٹھے جو شورش پسند تھے ان کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہی، اس کی کچھ راجے ایسے تھے جو بدماش تھے ان کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہی، ورنہ کسی آدمی پر ظلم نہیں کیا، اس نے شریعت کا پابند تھا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایسا بادشاہ تھا، شریعت کا پابند تھا، اور شریعت کی پابندی کے سلسلے میں اس نے اپنے بھائی کو سزائے موت دی تھی، جس نے اپنی شہزادگی کے زمانے میں قتل ناحق کیا تھا، ایک غریب آدمی کے بچے کو ناحق مارا تھا، لیکن شہزادہ تھا اس کو پکڑ نہیں سکا کوئی. عالمگیر کا دور جب آیا تو اس غریب آدمی نے مقدمہ دائر کر دیا کہ شاہ جہان کے بیٹے نے میرے بیٹے کو اس طریقے سے ناحق قتل کیا ہے. باقاعدہ ثبوت فراہم ہوا اس کا اور یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ گئی کہ واقعی اس نے قتل کیا ہے, قتل عمد کیا ہے, اس کو سزائے موت دی. بہرحال تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے تو فارسی زبان میں فتح الرحمان کے نام سے ترجمہ کیا. آخری دور میں کیونکہ سرکاری زبان اس وقت یہ فارسی تھی, تھوڑا سا حاشیہ لکھا مختصر اور ایک مقدمہ لکھا اور اصول تفسیر پر ایک بہت اچھی کتاب لکھی بے مثال, الفاظ الکبیر فی اصول تفسیر, قرآن کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اصول ذکر کیے ہیں. ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی فارسی زبان میں لکھی. شاہ عبدالعزیز نے آخری دو پارے اور سورہ بقرہ کے نصف تک وہ تفسیر لکھی ہے, خود بھی نہیں لکھی کیونکہ نابینا ہو چکے تھے. وہ بولتے تھے اور وہ شاگرد ان کے لکھتے تھے. پھر ان کی وفات ہو گئی. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہفتے میں ایک دن قرآن کا درس بھی دیتے تھے جس کو سننے کے لیے بہت لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. وہ درس بھی شاہ صاحب کے لوگوں نے ضبط کیے, آج کل وہ نہیں ملتے کہیں قلمی وغیرہ شکل میں. شاہ ولی اللہ کے دوسرے بڑے بیٹے شاہ رفیع الدین ہیں, انہوں نے سب سے پہلے اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا, لفظی ترجمہ, آتحت لفظ ترجمہ جو عام پڑھا جاتا ہے. اس میں ہزاروں ایڈیشن نکلے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں. تاج کمپنی والوں نے, ہر مطبعے والوں نے تباہ کرا. بڑا آسان ترجمہ, صرف ترجمہ ہے لیکن لفظی ترجمہ ہے, تحت لفظ ہے. شاہ صاحب کے دوسرے جو بیٹے تھے چھوٹے شاہ عبد القادر, انہوں نے با محاورہ ترجمہ لکھا اور کمال درجے کا ترجمہ لکھا, لفظی ترجمہ نہیں ہے, محاورے کا ترجمہ. اس میں بڑے بڑے مشکل الفاظ بھی ہیں جو محاورے میں استعمال ہوتے ہیں, جیسا کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں شاہ عبد القادر کا ترجمہ پڑھ رہا تھا, اللہ الصمد, اللہ نرادھار ہے. نرادھار یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے, ہندی زبان کا لفظ ہے, وہی محاورہ استعمال کیا. تو جیل میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا پنڈت تھا, اس سے میں نے پوچھا بھی نرادھار کا کیا معنی. وہ کہنے لگا کہ یہ کہاں آیا ہے مجھے پہلے بتلاؤ. کہا نہیں تم اس کا معنی بتلاؤ. تو اس نے بتلایا کہ نرادھار سنسکرت اور ہندی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ اس کی طرف سب کے سب اور سب چیزیں محتاج ہوں, وہ کسی کی طرف محتاج نہ ہو. یہ سمجھ کا عجیب و غریب ہندی زبان میں ترجمہ ہے, کمال درجے کا ترجمہ ہے. ایسے ایسے مطلب ہے کہ الفاظ بھی ہیں اس میں با محاورہ. شاہ صاحب عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے یہ اکبری مسجد کے اندر 12 سال اعتکاف کیا تھا. 12 سال اعتکاف بیٹھے تھے اکبری مسجد جو دلی میں کنگ ایڈورڈ روڈ پر مسجد تھی, اس کو انگریزوں نے اڑا دیا تھا, گرا دیا تھا مسجد, اس کا نام و نشان بھی نہیں رہنے دیا. اس مسجد میں 12 سال اعتکاف بیٹھے تھے اور اس اعتکاف کے دوران انہوں نے ترجمہ لکھا. یہ شاہ عبد القادر صاحب, کچھ حاشیہ بھی ہے اور کمال درجے کا ترجمہ ہے. اس ترجمے کو مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ذرا آسان کیا مالٹے کی جیل میں جب وہ گرفتار. شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہی اصل ہے اور بہت ہی اچھا ترجمہ ہے لیکن با محاورہ ہے, ذرا محاوروں کو سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے بعض اوقات. پھر آج سے یعنی 250 سال پہلے کی زبان اور آج کی اردو زبان میں بہت فرق ہے. اب ترقی کر گئی ہے, اس وقت اردو زبان اتنی ترقی میں نہیں تھی. تو پرانے محاورے بھی ہیں اس کے اندر, اس کو ذرا آسان کیا ہے اسی ترجمے. شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ, یہ سارا ہی خاندان ہے سب, چوتھے بیٹے جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں, شاہ ولی اللہ کے چھوٹے بیٹے جو تھے سب سے پہلے وفات پائی, اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر شاہ عبد القادر نے, جو ان سے بڑے تھے شاہ رفیع الدین, انہوں نے تیسرے نمبر پر وفات پائی. شاہ صاحب کے سب سے بڑے بیٹے جو تھے شاہ عبد العزیز, وہ سب سے بعد میں فوت ہوئے, انہوں نے 84 سال کی عمر پائی. شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ علم کی خدمت تو کرتے ہی رہے, یعنی پڑھنا پڑھانا, کتاب کوئی نہیں. ان کا بیٹا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کتابیں بھی لکھی, جہاد بھی کیا اور تعلیم بھی دی, یہ سب کام انہوں نے کیے. تو شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ وہ بھی قرآن کریم کا درس دیتے تھے, تو ان کے درس کو ان کے بعد شاگردوں نے ضبط کیا, لکھا, اور شاہ صاحب کی وفات کے 40-50 سال بعد صرف سورہ بقرہ کا حصہ شائع کرا دیا. وہ تفسیر رفیع ہے جو آج سے تقریباً 125 سال پہلے تباہ ہوئی تھی کہ وہ اردو میں ہے. شاہ صاحب جو بولتے تھے اس میں بعض بڑے بڑے اچھے مسائل بھی مذکور ہیں, خود قلم سے نہیں لکھا, بولتے تھے اور لکھنے والے شاگرد لکھتے تھے, اور ان کے وفات پانے کے بھی کوئی 50 سال بعد میں 60 سال بعد میں وہ تباہ ہوئی. تفسیر رفیع میں یہ مسئلہ لکھا ہے, شاہ فرماتے ہیں کہ مہر تو نکاح کے ساتھ لازم ہے, تو بغیر مہر کے نکاح کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ تو پھر خود فرماتے ہیں کہ ہاں بے شک یہ صحیح ہے کہ عورت کے ساتھ صحبت کرنے کے لیے مہر کا ہونا ضروری ہے, لازم ہے, نکاح کا جزو لازم ہے, لیکن نکاح کرتے وقت مہر کا ذکر کرنا لازم نہیں ہے, بلکہ اجمالی اگر تذکرہ ہو جائے وہ بھی کافی. نکاح کے وقت اتنا کہہ دیا جائے کہ ہاں جی ہم آپس میں طے کر لیں گے, بس کافی ہے اتنا, ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ہی سب تفصیلات طے کریں. اجمالی ذکر بھی کافی ہے کہ جی مہر بعد میں ہم طے کر لیں گے آپس, بس کافی ہے اتنا. اور اگر بھول گیا آدمی نکاح کے وقت تو پھر بھی نکاح درست ہے, بھول گیا تو اگر انکار کرے گا پھر نکاح بھی نہیں ہوگا. مہر کا انکار کرتا ہے کہ نہیں وہ غلط ہے, بھول گیا تب بھی نکاح درست ہے, اجمالی تذکرہ ہو گیا تب بھی درست ہے. نکاح کا ذکر, مہر کا ذکر نہ ہوا, نکاح کر لیا, بعد میں آپس میں طے کر سکتے ہیں بھی اتنا مہر ہو. اب اس کے مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی نے یہاں پر یوں فرمایا ہے کہ لا جناح علیکم, تم پر کوئی الزام نہیں ہے اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا, نکاح ہوا تھا اور آپس میں ملے نہیں, تمس ہونا, مس کرنا, ہاتھ لگانا, چھونا, ملنا, ملانا, ملے نہیں, ہاتھ نہیں لگایا, یا طلاق ہو گئی ہے لیکن مہر مقرر نہیں کیا تھا نکاح کے وقت اور پھر طلاق ہو گئی, تو پھر بھی طلاق درست ہوگی, طلاق واقع ہو جائے گی. ایسی صورت میں فرمایا متعوہن, فائدہ پہنچاؤ ان عورتوں کو طاقت والے پر اس کے اندازے کے مطابق اور تنگ دست پر اس کے طاقت کے مطابق. اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا, ہاتھ بھی نہیں لگایا, طلاق دے دی, طلاق واقع ہو گئی, مہر تو نہیں ہوگا وہ, لیکن شریعت کی اصطلاح میں متا یا متا دینا ضروری ہے. متے کی تفسیر یہ ہے یہاں اس مقام میں کہ ایسی عورت کو ایک جوڑا کپڑے کا دینا ضروری ہے جس میں کم سے کم تین کپڑے ہوں، ایک بڑی چادر ہو، ایک دوپٹہ ہو سر پر اوڑھنے کے لیے، اور ایک کرتا ہو یا چادر ہو دوسری، ایک بڑی چادر ہو جو سارے جسم کو ڈھانپ لے. کم سے کم اتنی طاقتور آدمی جو ہے پیسہ رکھنے والا اس کے ذمے ذرا اچھا جوڑا، جو تنگ دست ہے اس کی حیثیت کے مطابق یہ دینا واجب ہے اس عورت جس کا مہر مقرر نہیں تھا، طلاق پہلے واقع ہو، اور جن کا مہر مقرر تھا یا دوسری صورتیں جتنی واقع ہوتی ہیں وہاں پر مستحب ہے، کیونکہ وہاں مہر وغیرہ بھی دینا پڑتا ہے، تو ان عورتوں کے لیے مستحب ہے متاع دینا. یا اس عورت کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. اور یہ متان مل معروف، یہ خرچ کرنا ہے قاعدے کے مطابق، اور یہ حق ہے، لازم ہے نیکی والوں پر جو صاحب ایمان ہیں، جن کے دلوں میں نور ایمان کی دولت موجود ہے، اگر ایسی بات واقع ہوگی ہے وہ متا دے دیں اور نفع پہنچا دیں، یہ ایسی عورت کے لیے ضروری ہے. یہ تو ہے طلاق کی صورت میں، بعض صورتیں اس کے علاوہ بھی ہیں. مثلا اگر کسی عورت سے نکاح کیا، مہر مقرر نہیں کیا اس وقت، اور ہاتھ بھی نہیں لگایا اور خاوند مر جاتا ہے، تو موت کا حکم اس کے علاوہ مرنے کی صورت میں مہر مثلی لازم ہو جاتا ہے، عورت کو مہر مثلی دینا پڑے گا. مہر مثلی شریعت میں کہتے ہیں اس عورت کے خاندان والی عورتوں کو جتنا جتنا مہر ملتا ہے، اس کے خاندان کی جتنی عورتیں ہیں ان کا جتنا مہر ہے مثلا وہ مہر مثلی کہلاتا ہے. یہ کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے، مختلف. اس کے خاندان کی عورتوں کو جتنا جتنا مہر دوسرے دیتے تھے اتنا ہی مہر اس کے لیے مقرر ہوگا، اور اس کو وراثت بھی ملے گی اور عدت بھی بیٹھنا پڑے گا. یہ مرنے کی صورت میں یہ حکم ہے، لیکن طلاق کی صورت میں یہ الگ ہوگی تو کچھ بھی نہیں، اس کے لیے مہر نہیں ہے، مہر نہیں ہوگا. البتہ یہ متا دینا یعنی ایک جوڑا کپڑے کا دینا اس کے لیے لازم ہوگا. دوسری صورت یہ ہے ان طلق تموہن، اگر طلاق دے دو تم ان عورتوں کو قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، اور تم نے ٹھہرایا ہے ان کے لیے فریضہ مہر، مہر مقرر تھا اتنا مہر دیں گے، نکاح ہوا آپس میں ملے نہیں، بغیر اس کے طلاق ہوگی. کئی صورتیں ایسی واقعہ ہو جاتی ہیں تو فنصف ما فرضتم، آدھا پھر مہر دینا پڑے گا. طلاق ہو گئی ہے، ہاتھ نہیں لگایا، آدھا مہر دینا، یہ ہے. اور سلف میں اس قسم کی واقعات جب آئے ہیں تو انہوں نے زیادہ بھی دیا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مطلب چورس سے نکاح ہوا تھا، لیکن بغیر ہاتھ لگانے کی پہلی طلاق کی نوبت آئی. دو روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 10,000 درہم، ایک روایت میں 20,000 درہم انہوں نے دیا. اور یہ بھی فرمایا جدا ہونے والے دوست کے لیے یہ کوئی قربانی نہیں ہے، معمولی بات ہے. تو شریعت نے یہ متاع وغیرہ کی صورت یا نصف مہر کی صورت جب مہر مقرر ہو چکا تھا یہ رکھا، کیونکہ بعض اوقات نکاح ہوتا ہے پھر آپس کے اندر نہیں ہو سکتا اتفاق، کئی قسم کے واقعات ہوتے ہیں، تفریق کی وجہ سے اذیت بھی پہنچ سکتی ہے، اس اذیت کی تلافی شریعت نے اس طرح کی. اس کو خوش اسلوبی سے رخ کرو، بعض صورتوں میں کپڑوں کا جوڑا دے، بعض صورتوں میں یہ ہے نصف مار دے دو. آگے اللہ نے فرمایا الا یعفون، ہاں عورتیں درگزر کر دیں، مہر تو حق ہے عورت کا، وہ اگر معاف کر دے کہ میں نہیں لیتا تو اس کی مرضی ہے، یا وہ معاف درگزر کر دے جس کے ہاتھ میں ہے گرا نکاح، گرا نکاح کی صرف مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں. اس کو کھولنا مرد کا کام ہے، طلاق مرد ہی دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی، اس کو اجازت نہیں ہے. بیدی عقدۃ النکاح سے یہ مسئلہ بھی بیان ہو گیا. ہاں عورت کے لیے اللہ نے خلا کا حکم رکھا ہے جیسا پہلے بیان ہو چکا، خاوند اگر ظالم ہو فرض کرو اور عورت کی جان خلاصی گئی ہے تو اس کو خلع کی اجازت دی گئی ہے، عدالت میں دائر کر کے وہ خلع کر سکتی لیکن طلاق نہیں دے سکتی، طلاق کا اختیار نہیں دیا، تو یا معاف کر دے درگزر کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، اس کا درگزر یہ کرنا ہے کہ وہ سارے کا سارا دے دے، یا مثلا اس نے مہر دیا ہوا ہے تو آدھا واپس نہ لے، کہ یہ سارا میں نے دے دیا درگزر کر دیا، اور اس کو انتافو مردوں سے فرمایا کہ اے مردوں اگر تم درگزر کرو تو یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، عورتیں کمزور ہیں وہ صنف نازک ہے، مرد قوی ہے، الرجال قوامون علی النساء للرجال علیہن درجہ، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں درجہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم تمہارے درمیان جو اللہ نے جو فضیلت والی بات رکھی ہے اس کو فراموش نہ کرو، یہ سمجھو کہ اللہ نے تم کو برتری عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، احسان کرنا نیکی کرنا زیادہ تمہارا کام ہے، تم درگزر کر دو سارا ہی مار دے دو، یا دیا ہوا تو آدھا واپس نہ لوٹاؤ اسے، اس کی ترغیب دی، کیوں کہ جو فضیلت اور برتری اللہ نے بخشی ہے عورتوں کے مقابلے میں وہ مردوں کو بخشی ہے، اس واسطے تمہارا فرض ہے کہ تم یہ نیکی زیادہ کرو، اور یہ بات تمہارے لیے تقوی کے زیادہ قرب والی بات ہے، اور اس فضیلت والی بات کو نہ فراموش کرو، بہرحال کہ اللہ نے تم کو عورتوں کے مقابلے میں ایک درجے تک برتری عطا فرمائی، اس برتری کو یہاں بھی قائم رکھو، یہ احسان ہے نیکی ہے درگزر کرنا، تو سارے کا سارا مار دے دو جو مقرر، اگر نہیں ہو سکتا تو جو لیا ہوا ہے وہ واپس نہ کرو اور اس سے واپس نہ لو، معاف کر دو درگزر کر دو، مردوں کو زیادہ ترغیب دی گئی، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو نگاہ میں رکھتا ہے، خدا کی نگاہ میں ہے تمہارے تمام کام، اگر فضیلت اور برتری والی بات حاصل کرو گے اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اگر خساست سے کام لو گے لڑو جھگڑو گے اور کمینی حرکت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے تو سامنے اسی کے مطابق سلوک ہوگا، بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون حافظ علی الصلوات حاضر کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے قانتین عاجزی سے فإن خفتم پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو فرجالاً پس پیدل اور رکبانن یا سواری پر نماز ادا کرو فیضا امن تم جب تم امن کی حالت میں ہو فاذکروا اللہ بس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ اس نے تم کو تعلیم دی ہے سکھلایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے والذین اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات دیے جاتے ہیں ویذرون ازواجن اور وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں وصیت لازواجہم تو وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے بارے میں متاع علی الحول فائدہ اٹھانے کا ایک سال تک غیر اخراج بغیر نکالنے کی ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے فإن خرجنا اگر وہ عورتیں خود بخود ہی نکل جائیں فلا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، جو کریں وہ عورتیں اپنے اپنے حق میں من معروف دستور کے مطابق۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالی کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور طلاق والی عورتوں کے لیے فائدہ اٹھانا ہے دستور کے مطابق، حقا یہ بات لازم ہے متقیوں پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ پہلے طلاق اور پھر عدت اور مہر کے مسائل مضبوط تھے، اور یہ ایک آیت درمیان میں یہ نماز کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح پہلی آیتوں کے ساتھ سلسلہ ربط ہے، جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور پیچھے عورتیں چھوڑ جاتے ہیں ان کو ایک سال کی وصیت کرنے کا حکم اور فائدہ پہنچانے کا حکم۔ یہ طلاق اور عدت کے مسائل کے درمیان میں ہی نماز کا ذکر بظاہر بے جوڑ اور بے ربط سی بات معلوم ہوتی ہے، بعد میں بھی یہی عدت وغیرہ کے مسائل مذکور ہیں اور پہلی آیتوں میں بھی۔ تو درمیان میں ایک آیت صرف نمازوں کے بارے میں بے ربط سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بے ربط بات نہیں ہے، ربط والی بات ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، یہ نکاح، طلاق، عدت وغیرہ کے معاملات میں مبتلا ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز میں کوئی کوتاہی کرنے لگ جاؤ، ان چیزوں میں انہماک پیدا ہو جائے اور نماز کے اندر کوئی خامی ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کے ساتھ ہی مربوط ہے۔ ان معاملات کے اندر بسا اوقات بڑی گفتگو ہوتی ہے، لمبا کلام ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تنازع ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تنازعات کے اندر مبتلا ہو کر کہیں نماز ہی تم سے نہ رہ جائے، اس کا خیال ہر صورت میں رکھو۔ یہ بات سمجھا دی گئی، اور پھر اس کے بعد پھر وہ عدت کا مسئلہ بیان فرمایا، تو یہ بات اس طرح آپس میں مربوط ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بات یہ ہے کہ اس آیت کو پہلی آیتوں سے بہت کمال درجے کا ربط ہے، اس لیے کہ یہ پہلے مسائل جتنے ہیں یہ تدبیر منزل کے مسائل کہلاتے ہیں، نکاح کا معاملہ، معاشرت کا معاملہ، اور پھر عدت وغیرہ، بچوں کی پرورش، یہ تمام تدبیر منزل کے مسائل ہیں۔ تدبیر منزل کے مسائل یہ حقیقت میں ان پر عدل کی بنیاد قائم ہوتی ہے، ان مسائل کی تاکید ہے کہ ان کی پابندی کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، نہ بچوں کا حق ضائع کرو، نہ طلاق والی عورتوں کا حق ضائع کرو، نہ بیویوں کا حق ضائع کرو۔ یہ ہے، یہ عدل کی بنیاد۔ خدا تعالی نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ عدل کو قائم کرو اور احسان کو قائم کرو۔ یہ تدبیر منزل کے جو مسائل ہیں ان پر عدل اور انصاف کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور نماز جو ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے، اور اس پر احسان کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ انسان محسن بنتا ہے نماز پڑھنے سے، اس میں نیکی آتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق صحیح قائم ہوتا ہے، تو یہ آپس میں اس طرح ربط ہے جی. ایک عدل کی بنیاد ہے اور ایک احسان کی بنیاد ہے. تدبیر منزل کے جتنے مسائل ہیں یہ عدل پر مبنی, عدل کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا, اور نماز یہ احسان کو قائم کرنے کے لیے, دونوں چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اب ان کا آپس میں نہایت ہی گہرا ربط ہے, یہ بے ربط سی بات نہیں ہے. اور پھر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں. عدل کا قائم کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح احسان کو اپنانا ضروری ہے. بغیر احسان کو اپنائے ہوئے انسان بھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا, جس طرح عدل کو اپنانے کے بغیر انسان کسی کمال تک نہیں پہنچ سکتا. یہ دونوں چیزیں برابر درجہ رکھتی ہیں. تو گویا کہ پہلے عدل کی بنیاد کے مسائل بتلائے جا رہے تھے, تو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے احسان کا مسئلہ بھی بتلا دیا. یہ سب چیزیں برابر ہیں, یہ نہ سمجھو کہ اس میں کچھ کمی ہے. حفاظت کرو سب نمازوں کی, اور خاص طور پر صلات وسطی کی. صلات وسطی کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ صلات وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے, کہ وہ رات اور دن کی نمازوں کے درمیان آتی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ صلات وسطی سے عصر کی نماز مراد ہے. اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. وجہ یہ ہے رات کی دو نمازیں اور دن کی دو نمازیں, ان کے درمیان یہ واقعہ ہوتی ہے, اور یہ وقت کھیل کود اور اشتغال کا ہوتا ہے, اور یا حساب کتاب کا وقت ہوتا ہے. تو اس واسطے لوگ اس نماز کو ضائع کر دیتے, کھیل کود میں مبتلا ہے, یا پھر حساب کتاب دیکھ رہے ہیں دن کے اندر کیا کمائی ہوئی ہے اور کیا ہم نے حاصل کیا ہے. تو اس واسطے اس نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. اور صبح کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت ملائکہ جو اعمال کو لے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں صبح کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت. تو عصر کی نماز کے بارے میں جیسا کہ ترمذی شریف مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے, من فاتت ہو صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ, جس سے عصر کی نماز فوت ہو گئی اس طرح سمجھو کہ اس کا مال اہل سب ہلاک کر دیا گیا. یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ عصر کی نماز جس سے فوت ہو گئی, ضائع ہو گئی, اس کو قیامت والے دن